16. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Sabda Nabi, janganlah engkau mudah marah. Ia mengulangi beberapa kali. Rasulullah tetap menjawab, janganlah engkau mudah marah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.